मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई। कृष और मीरा दोनों ही गाड़ी से बाहर उतरे। कृष थोड़ा आगे चल रहा था, लेकिन तभी उसने महसूस किया जैसे मीरा उसके साथ नहीं है। कृष ण ने हल्का सा पलट कर देखा तो मीरा अब भी गाड़ी के पास ही खड़ी थी। कृष वापस गया, उसने मीरा की कलाई पकड़ी और बोला, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तुम्हें अपने डर का सामना तो करना ही है, तो फिर आज क्यों नहीं? जब तक तुम्हारी बेचैनी खत्म नहीं होगी तब तक हमारी शादी आगे नहीं बढ़ सकती, तुम समझ रही हो ना? मीरा ने हल्के से हाँ में गर्दन हिलाई और बहुत हिम्मत करते हुए कृष के साथ वृद्धाश्रम के अंदर आ गई। मीरा और कृष दोनों ही वृद्धाश्रम के हेड की कैबिन में बैठे हुए थे। कृष ने फोन पर ही वृद्धाश्रम के हेड से बात कर ली थी। इस वक्त वो दोनों कैबिन में अकेले थे। तभी एक 50 साल का आदमी कैबिन में आया। कृष ने उस आदमी को देखकर कहा, बद्रीनाथ काका? वो कोई और नहीं, बद्रीनाथ था जिसे शायद रघुवंशी फैमिली अच्छे से जानती थी। बद्रीनाथ जी ने अपना चश्मा ठीक किया और कृष को देखकर बोला, हर्षवर्धन तुम यहाँ? ये सुनकर मीरा और कृष दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कृष अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने बद्रीनाथ के पैर छूते हुए कहा, काका मैं हर्षवर्धन नहीं कृष हूँ, उनका बेटा, और ये मेरी बीवी मीरा। बद्रीनाथ जी ने नजर बांध कर मीरा को देखा। मीरा भी बद्रीनाथ जी के पैर छूकर बोली, जी नमस्ते। बद्रीनाथ जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और फिर अपनी चेयर पर बैठ गए। कृष और मीरा भी अपनी चेयर पर बैठ गए। बद्रीनाथ जी ने कहा, तुम तो बिल्कुल अपने पापा जैसे हो, चश्मे में भी नहीं पहचान पाया। कृष के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आई। जब जब उसे लोग कहते थे कि तुम बिल्कुल हर्षवर्धन पर गए हो, कृष खुश हो जाता था। कृष बोला, जी हाँ, पूरी फैमिली कहती है कि मैं एज इट इज पापा पर गया हूँ। बद्रीनाथ जी ने हंसकर कहा, अच्छा अच्छा, ये बताओ मुझसे क्या काम था? कृष और मीरा अब सीरियस हो गए। कृष ने कहा, जी हमें गौरव की दादी से मिलना है। बद्रीनाथ जी हैरानी से कृष को देखकर बोले, कौन गौरव की दादी? कृष ने कहा, जी एक लड़का था गौरव, वो ऑस्ट्रेलिया चला गया था, जाने से पहले अपनी दादी को वृद्धाश्रम में छोड़ गया था, उन्हीं से मिलना है। बद्रीनाथ जी ने कहा, गौरव तुम्हारा एम्प्लॉय था? कृष ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं काका मेरा एम्प्लॉय नहीं था, बस समझ लीजिए दोस्त जैसा था। आप उसकी दादी को बुला दीजिए ना, या फिर हमें बता दीजिए उसकी दादी कहाँ है, हम मिल लेंगे। बद्रीनाथ जी ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन गौरव है कहाँ? उसकी दादी दिन रात उसे याद करती है। ये सुनकर मीरा की आंख एक बार फिर नम हो गई। वही कृष को समझ नहीं आया कि वो बद्रीनाथ जी के सवालों का क्या जवाब दे। बद्रीनाथ जी ने एक बार फिर पूछा, तुमने बताया नहीं गौरव कहाँ है, वो क्यों नहीं मिलने आया, और तुम दोनों क्यों मिलने आए हो? कृष ने मीरा की ओर इशारा करते हुए कहा, मीरा तुम जरा बाहर जाओ। मीरा नम आंखों से कृष को देख रही थी। कृष ने मीरा के गाल पर हाथ लगाकर कहा, प्लीज। मीरा ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और उठकर कैबिन से बाहर चली गई। उसके जाते ही कृष्ण ने अपना सर पकड़ लिया और बद्रीनाथ जी को देखकर बोला, गौरव की डेथ हो गई है। ये सुनकर बद्रीनाथ जी की आंखें हैरानी से फैल गई। उसके बाद कृष्ण ने बद्रीनाथ जी को सब कुछ बता दिया। बद्रीनाथ जी अपना चश्मा उतार कर अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोले, लड़का तो वो अच्छा नहीं था, जब वो अपनी दादी को छोड़कर गया था तो उसकी दादी 4-5 दिन तक बहुत रोई, लेकिन फिर उसने अपने मन को ये कहकर समझा लिया कि उसका पोता आएगा तो उसे यहाँ से ले जाएगा। अब जब उसकी दादी को ये पता चलेगा कि उसकी डेथ हो गई है तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम भी मजबूर थे, अगर मीरा उस वक्त गौरव को नहीं मारती तो पता नहीं गौरव मीरा के साथ क्या करते था, आप समझ रहे ना? बद्रीनाथ जी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, चलो जो हुआ सो हुआ, होने को कोई नहीं डाल सकता, जो चला गया उसके बारे में सोचना बेकार है, लेकिन जो है उसे संभालना चाहिए। चलो मैं तुम्हें गौरव की दादी से मिलवा देता हूँ। बद्रीनाथ जी खड़े हुए और कृष भी खड़ा हो गया। बद्रीनाथ जी कैबिन से बाहर आए, पीछे पीछे कृष भी आ गया। बद्रीनाथ जी ने सबसे पहले मीरा को देखा जो नम आंखों से चुपचाप कैबिन के बाहर खड़ी हुई थी। बद्रीनाथ जी ने मीरा के सिर पर हाथ रखकर कहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया मीरा, कुछ भी नहीं, औरत को अगर अपना स्वाभिमान बचाने के लिए किसी की जान भी लेनी पड़े तो वो गलत नहीं है, समझ रही हो ना? इस गिल्ट से बाहर आ जाओ कि तुमने कुछ गलत किया है। हाँ तुम बहुत अच्छी हो, इसीलिए गौरव की दादी से मिलना चाहती हो, चलो मैं तुम्हें मिलवा देता हूँ, लेकिन कोशिश करना उसके सामने गौरव का जिक्र मत करना, वो अपने पोते को बहुत याद करती है, ये सुनकर मीरा ने आंखें बंद की और उसकी आंखों से आंसू बह गए। बद्रीनाथ जी ने एक बार फिर मीरा को समझाते हुए कहा, बेटा रोना किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, चलो उसकी दादी से मिल लो। बद्रीनाथ जी आगे आगे चले और कृष्ण मीरा को संभालता हुआ उनके पीछे पीछे चल दिया। थोड़ी देर बाद बद्रीनाथ जी उन दोनों को लेकर वृद्धाश्रम के गार्डन में आ गए, जहाँ एक बुढ़िया बेंच पर बैठी हुई थी और पौधों को निहार रही थी। बद्रीनाथ जी ने मीरा को दूर से गौरव की दादी को दिखाते हुए कहा, मीरा देखो वो है गौरव की दादी, जाओ उनके पास बैठो, बातें करो, क्या पता तुमसे बात करके उनका मन खुश हो जाए। मीरा ने एक नजर कृष्ण को देखा। कृष्ण ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैंने कहा था ना तुम्हारी बेचैनी खत्म कर दूंगा, जाओ लेकिन उनके सामने गौरव का जिक्र मत करना। मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने इमोशंस को संभालती हुई गौरव की दादी के पास चली गई। वहीं दूसरी तरफ युग ओबेरॉय हाउस के पास जो कैफे था वहां बैठा हुआ था और गरिमा का इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी तक गरिमा आई नहीं थी। युग ने ना जाने कितने ही मैसेजेस गरिमा को भेज दिए थे लेकिन एक का भी रिप्लाई नहीं आया। युग खुद से बोला, आएगी तो जरूर, पक्का आएगी, उसकी आंखों में प्यार तो मैंने भी देखा है, लेकिन बहुत तड़पा कर आएगी। कोई बात नहीं बीवी, बहुत जल्द तुम्हारे एक एक जुल्म का हिसाब होगा, तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूंगा। इतना कहकर उसने एक और मैसेज गरिमा को किया। वही गरिमा बिल्कुल गौरव के पीछे वाली टेबल पर बैठी हुई थी। उसने अपने चेहरे पर मेन्यू कार्ड लगाया हुआ था और बहुत देर से युग की पीठ को देख रही थी। गरिमा उस रेस्टोरेंट में युग से पहले ही आ गई थी, अगर बाद में आती तो युग को पता चल जाता। युग जब से उस रेस्टोरेंट में आया था तब से उसकी नजर मेन गेट की तरफ ही थी। वही युग अब बोर होने लगा था, उसने उंगलियों से टेबल बजानी शुरू कर दी और तभी एक वेटर आया। उसने युग को देखकर कहा, सर एक घंटा हो गया आपने कुछ ऑर्डर नहीं किया, कुछ ऑर्डर कर दीजिए। युग बोला, अरे यार क्या बताऊं, तेरी भाभी को फोन से बुलाया था लेकिन सच में बहुत ही निर्दयी प्राणी है वो, अभी तक नहीं आई। खैर छोड़ एक कॉफी लेकर आ। वेटर ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चला गया। वहीं युग अब भी टेबल को बजाते हुए बोला, हो गई मेरे इंतजार की इंतहा, पर आई ना खबर उसके आने की, जानता हूँ नहीं है वो बेवफा, यकीन है हमको उस पे कहीं ज्यादा, पर क्या है वजह जो इस कदर इंतजार कर रहे हम। वहीं गरिमा जो बिल्कुल उसके पीछे बैठी हुई थी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और तभी गरिमा के पास भी एक वेटर आया और बोला, मैम आपका ऑर्डर। गरिमा ने उसे शांत रहने का इशारा किया और तभी युग ने हल्का सा पीछे पलट कर देखा और गरिमा ने जल्दी से मेन्यू कार्ड अपने चेहरे पर लगा लिया। कुछ देर तक युग गरिमा को ही देखता रहा, उसे गरिमा का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। गरिमा ने एक ब्लैक कलर की हुडी पहनी हुई थी और अपने सिर को अच्छे से कवर किया हुआ था, जिस वजह से युग को पता ही नहीं चल रहा था कि वो लड़की है या लड़का। युग ने फिर से अपनी गर्दन मेन गेट की तरफ घुमा ली। गरिमा ने धीरे से वेटर से कहा, जो कॉफी उस लड़के को दोगे वही कॉफी मेरे लिए भी ले आना। वेटर ने भी धीरे से कहा, मैम वो आपका ही वेट कर रहे हैं क्या। गरिमा ने गुस्से में उस वेटर को देखा और बोली, ज्यादा सीआईडी मत बनो, अपना काम करो। वेटर ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वेटर दोनों के लिए कॉफी लेकर आया। उसने एक कप युग की टेबल पर रखा और दूसरा गरिमा की टेबल पर। दोनों ने ही एक साथ कॉफी उठाई और उसमें से सिप ली। युग अब भी धीरे धीरे कॉफी पी रहा था, उसके आगे अब भी गरिमा का इंतजार कर रही थी। आधी कॉफी पीने के बाद उसने फिर से गरिमा को कॉल किया लेकिन गरिमा ने अपना फोन साइलेंट कर रखा था, जिस वजह से युग को पता ही नहीं चला कि गरिमा उसके पीछे बैठी हुई है। एक बार फिर गरिमा ने युग का फोन रिसीव नहीं किया। युग ने गरिमा को मैसेज करते हुए कहा, जानेमन कितना इंतजार कराओगी, अभी तो शादी भी नहीं हुई, अभी से इतने नखरे, एक बार शादी हो जाने दो उसके बाद नखरे कर लेना, सुबह से बैठा हुआ हूँ थोड़ी देर के लिए ही सही, आ जाओ। ये मैसेज पढ़कर गरिमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो जाकर भी खुद को युग से दूर नहीं कर पा रही थी, कहीं ना कहीं युग की आदतें उसे इफेक्ट कर रही थी। युग का बोलना, शरारत करना, मजाक करना, मस्ती करना गरिमा को अच्छा लग रहा था। तभी एक वेटर युग के सामने से गुजरा, उसके हाथ में एक स्टील की ट्रे थी। उस स्टील की ट्रे में युग को गरिमा का चेहरा देख गया, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने कंफर्म करने के लिए अपनी गर्दन पीछे घुमाई तो गरिमा ने जल्दी से मेन्यू कार्ड अपने चेहरे पर लगा लिया और ये नजारा देखकर युग के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। अब युग अपनी चेयर को घुमाकर गरिमा की तरफ ही बैठ गया और उसने अपने हाथ में कॉफी का मग पकड़ लिया और धीरे धीरे उसमें सिप लेने लगा। अब वो इंतजार कर रहा था कि गरिमा कब अपने चेहरे से मेन्यू कार्ड हटाए और वो उसे देखे। गरिमा खुद से बड़बड़ाई, मेन्यू कार्ड हटा दूं क्या, युग ने मुझे देखा तो नहीं होगा, देख लिया तो सॉलिड बेइज्जती हो जाएगी गरिमा, हे भगवान अब मैं क्या करूं, मुझे आना ही नहीं चाहिए था, इस दिल के चक्कर में आ गई क्या सोचेगा युग, कितनी छोटी हूँ मैं। और तभी उसके दिमाग ने कहा, छोटी तो तुम हो ही, अच्छे खासे इंसान को तुमने मर्डर केस में फंसा दिया। कुछ ही दिन में उसकी हियरिंग है, अगर उसे कुछ हो गया तो सोचा है तूने अपने मम्मी पापा के कहने पर क्या कर दिया। कितना विश्वास करता था तुझ पर, तेरे साथ किचन में खड़ा होकर तेरी हेल्प करता था, तेरे साथ छत भी धुलवाई और तू और तेरे कपड़े भी संतोष से धुलवा दिए। तुझे हंसाने के लिए तेरे आगे पीछे घूमता था, अपना सारा काम धाम छोड़कर तुझे खुश करने में लगा रहता था, और तो और तुझे अपनी फैमिली से मिलवाने पार्टी में भी लेकर गया, तेरे लिए ड्रेस भी परचेज की, ये सोचकर कि तुम किस्मत की मारी हो। लेकिन उसे क्या पता था कि तुम उसके साथ धोखा करोगी। अब गरिमा के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे, उसके चेहरे पर उदासी आ गई। तभी उसके दिल ने कहा, ये सब छोड़ गरिमा, देखना एक बार कि वो तुझे देख रहा है या नहीं। गरिमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, उसने हल्का सा मेन्यू कार्ड हटाकर देखा तो युग बिल्कुल उसके सामने बैठा हुआ था। गरिमा ने जल्दी से अपना चेहरा मेन्यू कार्ड से छुपा लिया, लेकिन वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले युग ने मेन्यू कार्ड उससे छीन लिया और गरिमा के सामने बैठ गया। गरिमा अपने चेहरे को हाथ से छुपाने की कोशिश करने लगी, उसने एक बार भी युग की तरफ नहीं देखा। वहीं युग के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी, उसने हल्का सा गला साफ करते हुए कहा, क्या बात है गरिमा, कब से बैठी हो यहाँ, कब तक नहीं सुनेगी गरिमा अपने दिल की बात।